श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 72 कैसे 72 बोलते हिंदी में भाता ऐशा ब्रह्मी स्थिति पार्थ नैनं प्राप्य विमुच्यति स्थित्वास्यमन्त कालेपि ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति। अनुवाद, यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिससे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवान धाम में प्रवेश कर सकता है। तात्पर्य, वो मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है और हो सकते है कि उससे लाखों जन्मों के बाद भी न प्राप्त हो। बौद्ध दर्शन के अनुसार इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर केवल शून्य शेष रहता है, किंतु भगवत गीता की शिक्षा इससे भिन्न है। वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन को पूरा होने पर होता है। स्थूल भौतिकतावादी के लिए यह जानना पर्याप्त होगा कि इस भौतिक जीवन का अंत निश्चित है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्तियों के लिए इस जीवन के बाद अन्य जीवन प्रारंभ होता है। इस जीवन का अंत होने के पूर्व यदि कोई कृष्ण भावनावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्माण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं, क्योंकि दोनों परम पद है। अतः भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषय कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनावित विषय। किसी जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है, और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। ब्रह्म और भौतिक पदार्थ एक दूसरे से सर्वथा विपरीत है। अतः ब्रह्मणी स्थिति का अर्थ है भौतिक कार्यों के पद पर न होना। भौतिकतावादी में भगवत भक्ति को मुक्त अवस्था माना गया है। सगुणा समति ब्रह्म भूयाय कल्पते। सगुणान समति ध्यायिताम् ब्रह्म भूयाय कल्पते। इस भगवद गीता से उद्धृत है, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, इसको याद करना चाहिए। अतः ब्राह्मणी स्थिति भौतिक बंधन से मुक्ति है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवद गीता के इस द्वितीय अध्याय को संपूर्ण ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय के रूप में संक्षिप्त किया है। भगवद गीता के प्रतिपाद्य है कर्मयोग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्मयोग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है एवं भक्ति योग की भी झांकी दे दी गई है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय विषय गीता का सार का भक्ति का तात्पर्य पूर्ण हुआ। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इस प्रकार अर्थात जैसे इसके पहले भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताए, अगर इस प्रकार कोई जीवन व्यतीत करते हैं और इस प्रकार स्थित होते हैं देह त्याग करने का समय ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति। ब्रह्म निर्वाण, ब्रह्म का मतलब आध्यात्मिक स्थिति। निर्वाण इस शब्द का विशेष प्रयोग है बौद्ध धर्म में या बौद्ध सिद्धांत या अपसिद्धांत में। यह निर्वाण शब्द बहुत प्रयुक्त होते बौद्ध मत में। निर्वाण इस शब्द का मूल अर्थ है और एक ज्वलित दीप जैसे उसको बंद करना, फिर वो अग्नि सीखा जो थी तो पूरा खलास होता, वो जो थी तो अभी नहीं है तो पूरा समाप्त हो गया है उसका और कुछ भी नहीं है, एकदम खलास है। तो इस प्रकार बौद्ध धर्म में निर्वाण इसका मतलब है, और बौद्ध धर्म की कल्पना में कि वो सब जो था तो पूरा खलास हो जाते शून्यवाद। ब्रह्म निर्वाण इस शब्द निर्वाण बुद्ध जीव जो निर्वाण शब्द बोल रहे थे, इस शब्द तो एक संस्कृत वैदिक शब्द है और इसका अर्थ जो जिस वो अर्थ जो बुद्ध देव उसको लगाया इसका वो कि और सब कुछ समाप्त होते है और कुछ वो जो अस्तित्व जो था तो पूरा ध्वंसित होते है और कुछ भी नहीं रहते, शून्य सिर्फ शून्य होते हैं। उसका अर्थ जो भगवद गीता में है वैदिक अर्थ वो बोध सिद्धांत का अर्थ से पृथक है। ब्रह्म निर्वाण इसका मतलब कि वो पूरी भौतिक स्थिति समाप्त होती है और ब्रह्म अर्थात आध्यात्मिक स्थिति में प्रवेश करना है। ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति, ऋच्छति का मतलब प्राप्त होता है। और श्रील प्रभुपाद उनका गद्य अनुवाद में लिखते हैं कि भगवत धाम में प्रवेश करते हैं तो ब्रह्म निर्वाण का सर्वोत्तम कक्ष ये है, भगवान का धाम में प्रवेश करना, ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक का मतलब वैकुंठ धाम और निर्विशेष वादियों के लिए जो जो ब्रह्मभूत होते हैं, ब्रह्म स्थिति पर अधिष्ठित होते हैं परंतु भगवान की सेवा में रुचि नहीं लेते हैं, उनके लिए वो ब्रह्म ज्योति जो भगवान विष्णु की अंग खंती है वो ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं। तो ब्रह्म निर्वाण, ब्रह्म स्थिति, ब्रह्म भूत, इस स्थिति किस प्रकार है? कहीं तथाकथित पंडित कहते हैं कि आधुनिक पंडित या विश्वविद्यालय के स्कॉलर आपत्ति करते हैं कि श्रील प्रभुपाद भगवद गीता यथा रूप में तो हर शब्द को भक्ति मूलक अर्थ देते हैं। जैसे इस श्लोक में ब्रह्म निर्वाण ये शब्द है और प्रभुपाद का अनुवाद भगवान का धाम, तो स्पष्ट अर्थ नहीं है। ब्रह्म निर्वाण का मतलब ज्यादा लोग ऐसे ऐसे बसते ब्रह्म निर्वाण तो ब्रह्म ज्योति, और निर्वाण का मतलब ज्योति भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, शून्य है। बुद्ध सिद्धांत के अनुसार गलत सिद्धांत। वो प्रभुपाद लिखते हैं भगवान का धाम। तो ब्रह्मभूत स्थिति क्या है, जिसमें कुछ नहीं है, कुछ विचार नहीं है, सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, केवल क्या है, सच्चित आनंद, अनिर्दिष्ट या क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड हाउ वुड यू से, निर्विशेष, निर्विशेष ब्रह्मा है, जिसमें कोई व्यक्ति नहीं है और उसमें कुछ दोस्ती भी नहीं है, तो केवल निर्विशेष है, कुछ विशेष है, कुछ अविशेष नहीं है, तो केवल क्या है, ब्रह्म सुख। वो ब्रह्म सुख क्या है वो भी अस्पष्ट है। तो ये ब्रह्मभूत अवस्था सुख, भौतिक सुख और दुख के अतीत है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बार बार कहते हैं कि उन्नत आध्यात्मिक वादियों सुख और दुख के अतीत है, मान अपमान के अतीत है, लाभ और हानि के अतीत है। तो सुख और दुख के अतीत होने का क्या अर्थ है, तो कुछ भी अनुभव नहीं है, कुछ भी महसूस करना नहीं। तो अगर सुख नहीं हो और दुख नहीं हो तो क्या है, कुछ नहीं। तो सब लोग, तो हर एक प्राणी हर क्षण में कुछ सुख और कुछ दुख का अनुभव करते हैं, दैहिक या मानसिक सुख और दुख। जैसे हम अभी यहां बैठ रहे हैं और हमारी शारीरिक अवस्था किस प्रकार है, तो थोड़ा गर्म लग रहा है, जो दुख है, तो बड़ा दुख नहीं है क्योंकि बहुत गर्म नहीं है, लेकिन आराम ज्यादा नहीं होते। लेकिन अगर पंख के नीचे बैठ रहा है तो ठीक है, उससे कुछ आराम मिलता है, कुछ सुख मिलता है। तो इस प्रकार सुख और दुख होते हैं हमेशा, सब लोग कुछ सुख मिलते हैं और कुछ दुख मिलते हैं। और भौतिक संसार में वो जाएगा जिसमें सुख ज्यादा होते हैं वो स्वर्ग बोलते हैं, और जिसमें दुख ज्यादा होते हैं वो नरक बोलते हैं। चैतन्य भुक्त्वा स्वर्ग लोकं विशालम, वो सुख जो स्वर्ग लोक में देवगण अनुभव करते हैं वो विशाल सुख है, लेकिन उस उधर भी दुख भी होते हैं। और उस स्थान जिसमें ज्यादा दुख होते हैं वो नरक बोलते हैं, यम यातना। तो यम यातना के बीच में भी कुछ सुख होते, क्योंकि जीव की ऐसी प्रवृत्ति है, तो जो भी करते हैं तो अभ्यस्त होते, और बार बार एक ही प्रकार दुख अनुभव करने से उसमें कुछ सुख जैसे मिलते। जैसे लोग जो केमिकल फैक्ट्री में काम करते हैं और उसमें बदबू बहुत होते है। गुजरात में हम सब जानते हैं, अगर आप ट्रेन से अहमदाबाद से सूरत जाएंगे तो विशेषकर अंकलेश्वर बड़ोदा उसके बाजू में बहुत केमिकल फैक्ट्री है और बदबू बहुत होती। लेकिन जो केमिकल फैक्ट्री में काम करते हैं हर रोज जो बदबू मिलते है और लगते है वो खुशबू है। अभ्यास ऐसे होता है। तो नारक में भी बहुत बहुत दुख मिल के भी लोग उसमें थोड़ा सा सुख का अनुभव करते हैं। परंतु भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है सुख दुख दोनों से अतीत होना चाहिए, समझना चाहिए कि सुख और दुख, भौतिक सुख और दुख दोनों भव बंधन का कारण है। सुख प्राप्ति की इच्छा और दुख से बचाने की इच्छा, ये दोनों भव बंधन का कारण है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का परामर्श है कि मात्रा स्पर्श अस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाह आगमा पायनो नित्यास्थं तितिक्षा स्वभाव। समझना चाहिए कि ये सब सुख और दुख आते हैं और जाते हैं, सब अस्थाई है। अगर कोई अभी सुखी है तो वो सुख तो ज्यादा दिन नहीं रहेगा, और अगर कोई दुखी है वो दुख भी ज्यादा समय नहीं रहेगा। वास्तव में ये उपदेश बहुत व्यवहारिक है भौतिक संसार में, क्योंकि विशेषकर कलयुग में हम दुख ज्यादा मिलते हैं सुख नहीं। एक व्यवहारिक उदाहरण मैं देता हूं मेरा खुद का जीवन में। तो कुछ सालों के पहले डेंटिस्ट के पास जाता था, और डेंटिस्ट के पास जाने से सुख नहीं मिलते दुख मिलते दर्द। डेंटिस्ट तो दर्द देने वाले हैं, फिर भी लोग डेंटिस्ट के पास जाते हैं सुख मिलने के लिए उसका। वो डेंटिस्ट का ट्रीटमेंट से वो आपका मुस्कान तो बहुत सुंदर हो, कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री बोलते हैं। कैलिफोर्निया में सब लोग का ऐसे है, सब एकदम सफेद और सब दांत तो एकदम बराबर है। तो मैं नहीं वो उस प्रकार का सफेद मुस्कान के लिए नहीं गया, कुछ प्रॉब्लम था। और डेंटिस्ट मुझे मालूम नहीं क्यों तो मुझको एनेस्थेटिक नहीं देके ट्रीटमेंट किया था। मुझे मालूम नहीं, शायद सोचा कि वो साधु है और साधु तो दर्द के अतीत है, तो मैं उस प्रकार साधु नहीं हूं। तो दर्द बहुत था, लेकिन क्या करे, तो मैं बंदी जैसे था। तो डेंटिस्ट का सीट में था, तो दर्द बहुत बहुत था और उसको सहना बहुत कठिन था। फिर मैं सोच दर्द महसूस करने के बीच में सोचा कि क्या करे, तो दुख बहुत है लेकिन कुछ समय में तो हो जाएगा और ऐसा होते है क्या तो सहना पड़ेगा। ये डेंटिस्ट मुझको बोला कि और पहले वो आप बहुत टेंस था और थोड़ा समय के बाद एकदम रिलैक्स हो गया। और वास्तव में जब मैं ग्रहण किया था कि दर्द हो रहा है, होगा कुछ समय, उसके बाद तो समाप्त होगा और इसको सहना पड़ेगा, तो इसी चेतना से, सहना की चेतना से वो दर्द तो इतना सा नहीं लगा। तो एक ही प्रकार दर्द था लेकिन सहना का निर्णय करने से दर्द वो अनुभव जो था बहुत कम था। सो इट्स प्रैक्टिकल, व्यवहारिक सलाह भगवान की। तो जो वास्तव में सुख और दुख के अतीत है उसी अवस्था में है, वे ब्रह्मभूत होते हैं, मतलब त्रिगुणों के अतीत। है कुछ लोग जो दर्द के अतीत है जो लेकिन त्रिगुण के अतीत नहीं है, मतलब अपनी मानसिक बल से सहना करते। श्रील प्रभुपाद एक उदाहरण दिए थे कि स्टालिन वो रशियन नेता जो थे 50 उससे ज्यादा सालों के बाद के पहले मार गए, तो एक बार स्टालिन का ऑपरेशन था और एनेस्थीसिया नहीं, मेरे लिए जरूर नहीं है, इतना सब मानसिक बल था, इतना थका तक नहीं था कि ऑपरेशन एक मतलब एक सब क्या ऑपरेशन था मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो शरीर को कट किया और कुछ ऐसे किया और बिना एनेस्थीसिया से किया, तो ऐसा है लोग। क्षत्रि की सहने की शक्ति बहुत है, वो कर्ण वो कैसे परशुराम समझ लिया कि वो कर्ण ब्राह्मण की जाति नहीं है, क्योंकि वो कर्ण बहुत गुरु सेवा करने के लिए बहुत दर्द सहने किया। फिर वो परशुराम समझ ले कि वो ब्राह्मण नहीं है, तो क्षत्रियों तो बहुत ज्यादा दर्द सहना कर सकते हैं जो ब्राह्मणों नहीं कर सकते, और उन्नत ब्राह्मणों आध्यात्मिक उन्नति से सुख और दुख के अतीत होते हैं। क्षत्रियों तो बहुत दर्द सहन सकते हैं, फिर भी वे सुख और दुख के अतीत नहीं है, वे सुख और दुख दोनों को सामान्यतः वे बहुत आसक्त होते हैं, और इसलिए वे आपस में युद्ध करते हैं। दुर्योधन तो राजसुख लोभेन, अर्जुन बोले कि धातराष्ट्र धृतराष्ट्र के पुत्रों राजसुख का लोभ के लिए प्रस्तुत है, पूरा क्षत्रिय जाति का ध्वंस करने के लिए। तो जो वास्तव ब्रह्मभूत है तो सुख और दुख के अतीत है। इसका मतलब नहीं है कि सुख और दुख अनुभव नहीं करते और शीत उष्णा अनुभव नहीं करते, तो सब कुछ अनुभव करते हैं, लेकिन जानते हैं कि ये सुख दुख गर्मी ठंडा ये सब जो मैं अनुभव करता हूं ये सब केवल भौतिक प्रकृति की प्रक्रिया है और मेरा कुछ वास्तव संबंध नहीं है ये सब के साथ। और इसलिए ब्रह्म स्थित होते तो सभी अवस्था में भौतिक शारीरिक सुख या दुख के बीच में जो भी अवस्था में होते हैं तो उनका संकल्प है, दृढ़ संकल्प है भगवान कृष्ण की सेवा करना, ये वास्तव ब्रह्म स्थिति है। ऐसा नहीं है कि वो जो ब्रह्मभूत व्यक्ति तो एक प्रतिमा जैसे कुछ भी महसूस नहीं करते, ऐसा नहीं है, सब कुछ देखते सुनते और सब विचार भी करते हैं। और ज्येष्ठ महीने में गर्मी लगते और माघ शीर्ष में ठंडा लगते, लेकिन जो भी अवस्था में हो वो ब्रह्मबुद्ध व्यक्ति का संकल्प है कृष्ण सेवा करना, ये वास्तव ब्रह्मभूत अवस्था है। तो सुख दुख के अतीत है वो ब्रह्मभूत है। और इस भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, तो ये क्या है जो ब्रह्मभूत का मतलब जो सुख और दुख के अतीत है तो कैसे प्रसन्न होते हैं? अगर सुख और दुख के अतीत है तो कैसे प्रसन्न आत्मा? तो इससे समझना चाहिए कि ब्रह्मभूत अवस्था में दूसरा प्रकार का सुख है जो भौतिक सुख और दुख से संपूर्ण पृथक है। भौतिक सुख क्या है? जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री, जो उनका पूर्व जन्म उनका कर्म फल के अनुसार इस जीवन में उन्नत कुल में जन्म लेते हैं या उच्च कुल में सम्मानित कुल में जन्म लेते हैं, ब्राह्मण या क्षत्रिय, ऐश्वर्य जो जन्मगत धनी है, जो बुद्धिमान और शिक्षित है और जिसका स्वाभाविक दैहिक रूप श्री है वो सुखी है। और इसके अलावा वातावरण अगर ज्यादा ठंडा नहीं है ज्यादा गर्मी नहीं है या यदि एक व्यक्ति की स्वस्थ ठीक रहते हैं और अगर कोई दूसरा व्यक्ति किसी वो एक व्यक्ति दूसरों से परेशान नहीं मिलते सब उससे सद्व्यवहार करते वो व्यक्ति सुखी है। और तद विपरीत दुखी जो नीच कुल जन्म में जन्म लेते हैं, जो गरीब है मूर्ख है अशिक्षित है और जिसका रूप आश्री है कुचित है वो व्यक्ति दुखी है। परंतु ब्रह्म सुख इस भौतिक सुख और दुख से संपूर्ण पृथक है और वो ब्रह्म सुख प्राप्त करने के लिए योग्य तपस्या करते। तपस्या क्या मतलब क्या है? स्विच दुख ग्रहण करना, स्विच आसन। ऋषभदेव का उपदेश है उनके पुत्रों को, नायं देह देह भाजन रिलोके कष्टान कामान आर्हते विड़भुजं। तपो दिव्यं पुत्र का येन सत्वं शुद्यद यस्माद् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम्। ऋषभदेव कहते हैं कि नर जीवन नर जन्म प्राप्त करके तो अति कष्ट ग्रहण, भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए अति कष्ट ग्रहण करना ठीक नहीं। वीरभूष जो विष्ट माल तति के खाने वाले सुअ जैसे, उस प्रकार जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए। हम देखते हैं विशेषकर आज का लोग बहुत कष्ट से जीवन व्यतीत करते हैं। किस लिए? बहुत तुच्छ, तुच्छ और क्षणिक इंद्रिय सुख है। तपो दिव्यम, उस प्रकार का तपस्या करो, ऋषभदेव कहते हैं, जिससे दिव्या स्थिति प्राप्त होती है। तो कष्ट का मतलब कष्ट, और तपस्या वो भी कष्ट है। तो मनुष्य जीवन में और सब जीवन में भौतिक स्थिति में कष्ट होते हैं। तो यदि हम उस प्रकार का कष्ट ग्रहण करते हैं जिससे और भी कष्ट नहीं होगा, वो हमारा दुर्लभ मानव जन्म का यथार्थ प्रयोग है। तपो दिव्यम, जिससे उस प्रकार तपस्या करना चाहिए जिससे हम ब्रह्म सुख अवस्था में स्थित हो सकते हैं। वो ब्रह्म सुख क्या है? अनंत अनंत सुख, अर्थात वो सुख अपार है और चिर सुख है। अगर हम कुछ सुख मिलते हैं भौतिक सुख, वो क्षणिक है। हम आइसक्रीम खाते हैं और जब आइसक्रीम खा लिया है तो एक और खरीदना पड़ेगा, और अगर दो तीन चार पांच छह खाते हैं तो और भी रुचि नहीं रहेगी, और अगर रुचि भी हो तो पेट में जाएगा, नहीं होगा। तो इस प्रकार सब प्रकार का दैहिक सुख, सब प्रकार भौतिक सुख क्षणिक और अपूर्ण है, परंतु ब्रह्म सुख वो चिरस्थाई और पूर्ण है। वो ब्रह्म सुख तो निर्वाण है, लेकिन बौद्ध धर्म का, वो जैसे बौद्ध धर्म में वो काल्पनिक अर्थ लगाते हैं निर्वाण शब्द को, उस प्रकार नहीं है। निर्वाण का मतलब जब हम भौतिक दैहिक और मानसिक सुख और दुख से अतीत है, हम ब्रह्म सुख में प्रवेश कर सकते हैं। तो वो ब्रह्म सुख क्या है? वो परम ब्रह्म है श्री कृष्ण। भगवद गीता में अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण परम ब्रह्म संबोधन किया, परम ब्रह्म परम धाम। तो भगवान श्री कृष्ण परम ब्रह्म है, और ब्रह्म निर्वाण रिच्छति। इसका मतलब निर्वाण का मतलब जब हमारा पूरा भौतिक प्रयासों आशय समाप्त होते हैं, हम वास्तव ब्रह्म स्थिति में प्रवेश कर सकते हैं। वो ब्रह्म लोक वैकुंठ लोक है। इस भगवद गीता में संक्षेप में वो सब आध्यात्मिक ज्ञान का पुराण होते है पुराण शास्त्र में। भगवद गीता में कि भगवान का धाम है, उस वो भगवान कहते हैं तद्धाम परमम। और श्रीमद् भागवत में वो धाम कहाँ पर है, किस प्रकार है, वहां पर क्या क्या होते हैं, उसका वर्णन है। भगवद गीता में थोड़ा सा मेंशन होते, इंगित होते। तो वो ब्रह्मा धाम किस प्रकार है, श्रीमद् भागवत और अन्य शास्त्रों विशेषकर श्रीमद् भागवत में वर्णित होते हैं। तो इस भगवद गीता का ज्ञान पूर्ण होते हैं और इसका पूर्ण समझने के लिए तो विशेषकर श्रीमद् भागवत का ज्ञान के प्रसंग के अनुसार समझना चाहिए। तो जो ब्रह्मवादी है या निर्विशेषवादी, तो कि श्री कृष्ण भगवान है, इस शब्द अच्छी तरह नहीं समझते। भगवद गीता में व्यासदेव बार बार लिखते हैं श्री भगवान उवाच। तो वो भगवान कौन है और कैसे वे भगवान है, वो भगवद गीता में स्थापित होते कि श्री कृष्ण भगवान है। और श्री कृष्ण कैसे भगवान है, कैसे वे सर्वोपरि है, सर्वाराध्या है, तो और भी वर्णन है श्रीमद् भागवत में। परंतु जो भगवान श्री कृष्ण को ईर्ष्या करते हैं और ग्रहण नहीं करते कि श्री कृष्ण सर्वाराध्या है, वे ब्रह्म शब्द को निर्विशेष अर्थ लगाते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण का उद्देश्य नहीं था। तो इसलिए भगवद गीता शुद्ध भक्तों के द्वारा समझना चाहिए, नहीं तो ये सब ब्रह्म अध्यात्म इत्यादि शब्द सुने से हम मोहित होंगे। भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता ज्ञान परिवेशन किया, जिससे अर्जुन उनका मोह से मुक्त हो सके। जो अर्जुन के पदंग के अनुसरण नहीं करके प्रयास करते भगवद गीता समझना, तो पृथक अर्थ लगाते हैं और नहीं समझते कि वो भगवान कृष्ण जब ब्रह्मा बोलते हैं तो भगवान श्री कृष्ण का क्या उद्देश्य है। उनका उद्देश्य है कि ब्रह्मा है त्रिगुण के अतीत स्थिति, आध्यात्मिक स्थिति, और वो स्थिति क्या है, निर्विशेष नहीं है, कि परम सत्य निर्विशेष, वो केवल जिनकी बुद्धि निर्विशेष उनका मन में है, जिसमें कुछ विशेष जिसके मन में विशेष बुद्धि नहीं है, बहुत सामान्य बुद्धि है, वे ऐसा समझते हैं कि ब्रह्म शब्द का मतलब निर्विशेष, अध्यात्म का मतलब निर्विशेष, आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, ऐसे उनकी निर्विशेष बुद्धि से इस प्रकार भ्रमित सिद्धांत निष्कर्ष करते हैं। तो ब्रह्म निर्वाण मृच्छति का मतलब, जैसे श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भगवत धाम में प्रवेश करना। हरे कृष्ण। इसके बारे में अगर किसी का प्रश्न हो तो जरा सा पूछिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये पूरा तत्व ज्ञान बताए और हमको इस तत्व ज्ञान अर्जुन जैसे समझना चाहिए। है कुछ लोग जो भगवद गीता को विशेष महत्व नहीं देते, हम खाली गोपी लीला सुनेंगे। तो ये गोपी लीला और रास लीला जो किए थे वो कृष्ण है, और एक ही कृष्ण भगवद गीता कहते हैं। तो गोपी गीत वो कृष्ण के बारे में है। ये गोपी गीत वो मुक्त जीवन के लिए है। परमहंस महाभागवत जनों के लिए है, और भगवान श्री कृष्ण विशेषकर बद्ध जीवों के लिए भगवद गीता बताए। तो जिससे हम आत्मा परमात्मा भौतिक और आध्यात्मिक ये सबों में क्या अंतर है समझ सकते हैं, जिससे हम स्थित हो सकते हैं भगवान की भक्ति में। इसलिए भगवान श्री कृष्ण हमको भगवद गीता ज्ञान प्रदान किया, और यदि हम विशेष प्रयास नहीं करते हैं इस भगवद गीता ज्ञान ग्रहण करने के लिए, तो हमको उचने रासों में प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं मिलेंगे। सो यस, हरे कृष्ण। अगर किसी का लगते है तो कुछ श्रोता के लिए ये सब बोरिंग बात है, उब जाते ये सुनने से, हम कुछ स्टोरी सुनना चाहते हैं। बट अर्जुन भगवान कृष्ण को नहीं बोला कि कृष्ण तुम जो बोलते हो बहुत बोरिंग हो, तो मुझको कुछ स्टोरी कहो, ऐसा नहीं बोला। यस, ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति और ब्रह्म रूप। ब्रह्म का मतलब त्रिगुण के अतीत आध्यात्मिक, ब्रह्म ज्योति का मतलब ज्योति जो भौतिक प्रकृति के अतीत है और आध्यात्मिक, और ब्रह्म रूप का मतलब रूप जो भौतिक प्रकृति के अतीत है और आध्यात्मिक। ज्योति ज्योति है और रूप रूप है। ब्रह्म ज्योति का मतलब स्पिरिचुअल ज्योति जो भगवान का श्री रूप से निष्कासित होते हैं, और रूप ब्रह्म रूप भगवान कृष्ण का रूप सच्चिदानंद विग्रह है, वो रूप ब्रह्म रूप है, परम ब्रह्म श्री कृष्ण। और सब जीव जो भगवान का धाम जाते हैं वे भी ब्रह्म रूप ग्रहण करते हैं। तो एक भूल धारणा है मायावादियों की कि ब्रह्मा निर्विशेष है, उसका कोई रूप नहीं है, परंतु वो निर्विशेष निर्बोध ब्रह्मा तो कृपालु होकर रूप धारण करते हैं, और ऐसे कृष्ण के रूप में आते हैं या साईं बाबा के रूप में आते हैं। ये निर्विशेषवादियों की भूल धारणा है। इस प्रकार बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए वो निर्विशेष ब्रह्मा रूप धारण करते हैं। तो कैसे वो ब्रह्म वो परम ब्रह्म यदि निर्विशेष है तो कैसे कृपालु होते? कृपा एक व्यक्ति का एक गुण एक लक्षण है। तो परम ब्रह्म सदैव व्यक्ति है और जो विचार करते हैं कि वो कृष्ण का रूप वो निर्विशेष ब्रह्म का विकार है उनके बारे में भगवान कृष्ण भगवद गीता में स्पष्ट कहते हैं अव्यक्तिम व्यक्ति आपनम मन्यन्ते माम अबुद्धयः परम ब्रह्म परम भाव अजानन्तो मम अव्ययम अनुत्तमम। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इस प्रकार गलत विचार करके बोलते है कि श्री कृष्ण वो व्यक्ति जो श्री कृष्ण है अव्यक्त से उद्भूत होते हैं। भगवान श्री कृष्ण है मन्यन्ते माम अबुद्धयः वो व्यक्ति की बुद्धि नहीं है अर्थात वो मूर्ख है क्योंकि ऐसे लोग नहीं जानते हैं कि श्री कृष्ण का भाव अर्थात उनका स्वभाव इस भौतिक प्रकृति के अतीत है और उनका रूप अव्यय है अर्थात विनाशाधीन नहीं है कालाधीन नहीं है प्रकृति के भौतिक प्रकृति से नियंत्रित नहीं है। अनुत्तमम श्री कृष्ण भौतिक सत्व गुण वो निर्विशेष मायावादी हम ऐसे बोलते हैं कि श्री कृष्ण का रूप सत्व गुण का विकार है। तो भौतिक तीन गुणों में सत्व गुण उत्तम है परंतु कृष्ण वो सत्व गुण से अति वो सत्व गुण भी के अतीत है। एतत् ईशनम ईशस्य प्रकृति स्थोपी तद्गुणाय न युज्यते सदात्मस्थाय यथा बुद्धिस्तदाश्रय। कृष्ण साधारण व्यक्ति नहीं है परंतु व्यक्ति है वे सदैव सच्चित आनंद विग्रह है वो सचिद आनंद रूप ब्रह्मलोक वैकुंठ लोक में रहते हैं और इस भौतिक जगत में प्रकट होते हुए भी तो भौतिक प्रकृति से संचालित नहीं है। वो भगवान कृष्ण भौतिक प्रकृति में प्रवेश करके भी तो उनका कुछ संबंध और संस्पर्श नहीं है भौतिक प्रकृति के साथ और वास्तव में भगवान प्रकृति में प्रवेश नहीं करते वे सदैव उपस्थित है और कभी कभी उनका सच्चिदानंद रूप प्रकट होते हैं और कभी कभी नहीं परंतु भगवान सदैव भौतिक प्रकृति के अंदर में है। वो भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति दोनों का आधार है। तो इस प्रकार ये भगवत तत्व रहस्य समझना चाहिए कि वे भौतिक प्रकृति के अतीत है तो फिर भी उनका कुछ साक्षात संबंध नहीं है भौतिक प्रकृति के साथ और भौतिक प्रकृति के बीच में प्रकट होते हुए भी उनका संस्पर्श नहीं है भौतिक प्रकृति के साथ फिर भी वो भौतिक प्रकृति एक प्रकार उनसे अभिन्न है। निर्विशेष वाद्यम ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करते हैं जो सब निर्विशेषवादी ब्रह्म ज्योति में प्रवेश नहीं करते जो ब्रह्म सिद्ध होते तो सिद्धि मिलते हैं उसमें प्रवेश करते हैं सब नहीं। परंतु वहां से फिर पतित होते आरोह्य कृच्छ्रेण परं पदं ततं पतन्ति अधो। वो ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना वो स्वरूप सिद्धि नहीं है। स्वरूप सिद्धि है मुक्तिर्हित वन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही। अपना स्वरूप कृष्ण सेवा स्वरूप प्राप्त करना वो वास्तविक मुक्ति है। और ब्रह्म ज्योति में लीन होना वो स्वरूप सिद्धि नहीं है, आधा सिद्धि है। वे परम पद में प्रवेश करते फिर भी उनकी स्थिति स्थित नहीं है। और चूंकि भगवान पुंडरीकाक्ष के श्री चरण का अनादर करते इसलिए उस अपराध का फल से फिर पतित होते भौतिक जगत में। वे कर्म फल से अतीत होते हुए भी अपराध फल से अतीत नहीं है। ये नहीं रविंद्राक्ष विमुक्त मानिनस, आपन को विमुक्त मानते हैं लेकिन विमुक्त नहीं है, मुक्त है लेकिन वो मुक्ति विशेष मुक्ति पूर्ण मुक्ति नहीं है। उनकी बुद्धि अविशुद्ध शुद्ध है, अर्थात वे सुख भौतिक सुख दुख मान अपमान इत्यादि से मुक्त है लेकिन फिर भी उनकी बुद्धि पूरी शुद्धि नहीं है क्योंकि वे श्री कृष्ण के श्री चरण का अनादर करते हैं। तो अगर भक्ति नहीं हो पूरी मुक्ति नहीं होती है, बुद्धि पूरी शुद्ध नहीं हो सकते और ब्रह्म साक्षात का अपूर्ण होते। ब्रह्म ज्योति भगवान का श्री रूप का प्रकाश है, अंग कांति आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक है। फिर उस स्थिति से गिन्न है। जीव तटस्थ शक्ति है, इसलिए जीव तटस्थ शक्ति बोलते हैं। आध्यात्मिक स्थिति में रह सकते या यदि एक जीव उसकी बहुत थोड़ी स्वतंत्रता अच्छी तरह प्रयोग नहीं करते हैं वो उसका दोष से पतित होते हैं आध्यात्मिक स्थिति से। हरे कृष्ण। ऑल राइट, यस, कौन बोलते हैं? शंकराचार्य अद्वैता अद्वैत अमृत वर्षिणी। अमृत बोले जय बाखाय अमृत, हाँ, जो कुछ मनुष्य थे द्वितीय विश्व युद्ध में जो कंसंट्रेशन कैंप में थे, जो खाना नहीं मिला और बहुत कम मिला और इसलिए मनुष्य की थाती खाए कुछ लोग। तो कम खाना मिला तो कुछ ना कुछ खाना चाहिए, तो मनुष्य की थाती खा के इस प्रकार बच गए। तो अगर ऐसे थाती खाने वाले कुछ सूखा रोटी मिलते और दो हफ्ते जूना रोटी मिलते है वो अमृत जैसे मानेगा लेकिन वो अमृत नहीं है। ताती की तुलना में सूखी रोटी अमृत जैसे, लेकिन वो सही अमृत नहीं है। तो जिसमें कृष्ण सेवा नहीं है तो कैसे अमृत हो सकते? अमृत का मतलब बहुत ही मधुर। क्या माधुर्य है ब्रह्म ज्योति में? निर्विशेष। निर्विशेष का मतलब माधुर्य नहीं है, कुछ रास नहीं है, माधुर्य नहीं है, कुछ मधुर नहीं है, कड़वा नहीं है, कुछ नहीं है, निर्विश कुछ विशेष नहीं है, केवल ज्योति है, अमृत। वो शंकराचार्य जो अमृत कहते हैं, तो वैष्णव का विचार है वो अमृत वार्षणी तो विष वार्षणी है, वैष्णव विचार है। शंकराचार्य का प्रचारित अमृत वो गोविंद का भजन नहीं करने का अमृत। तो वैष्णवों कैवल्यम नारकायते, वो कैवल्य जिसमें कृष्ण सेवा नहीं है तो नारक जैसे मान जाते। और वैष्णव का विचार में वो ब्रह्मलीन होना जिसमें कृष्ण सेवा का अवसर नहीं है, कृष्ण स्मरण नहीं है, कृष्ण नाम नहीं बोलना, वो नारक वास से और भी खराब है। क्योंकि नारक में चेतना रहते है और संभावना है कृष्ण स्मरण करना, और जो नारक में कृष्ण स्मरण करते तो नारक से मुक्त होते। तो वैष्णवों के लिए नारक नहीं है। वो श्लोक क्या है इसके बारे में? स्वर्गापवाद नरकेश भी अपितुल्य नारायण परा सर्वे न कुतश्च न भिव्यति। स्वर्गापवाद नरकेश अपितुल्य तदर्शन। नारायण के भक्तों कभी भी भयभीत नहीं होते, उनके लिए स्वर्गवास नरकवास और अपवाद मुक्त होना सब एक ही है। उनका नारायण का स्मरण करने से वे सदैव सभी प्रकार की स्थिति में पूर्ण आनंदित रहते हैं। तो शंकराचार्य ऐसे बोलते हैं, लेकिन शंकराचार्य जो कहते हैं हम स्वीकार नहीं करते। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। हाँ तो आप क्या वो अहमदाबाद का शंकराचार्य कह रहे हैं अभी? आज सुबह इसके बारे में हाँ वो एक विचार है, लेकिन चैतन्य चार्य वो ब्रह्म सुख जो है वो गोष्ठ पदम, वो जल जो एक गोष्ठ यदि उसको अमृत मानते वो ब्राह्मण ही प्रतिष्ठा हम। यदि हम वो एक दृष्टि में अमृत है, लेकिन वो कितना अमृत है? जितने एक बछड़ा का पद छिन्न में जितना इतना सा जाओ इतना सा अमृत है। और कृष्ण सेवा सुख वो एक अपार सिंधु जैसे है। तो अमृत है क्योंकि उसमें जन्म मृत्यु जो आदि दुख नहीं होते, उससे बचन न होते, लेकिन एक्चुअल प्रेम रस कुछ रस नहीं है। फ्रॉम द भक्ति परिप्रेक्ष्य फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्योर डिवोटी। हाँ सो what is our position? We are not pure devotees. You are a pure devotee. I'm not a pure devotee. You're on the way. Chaitanya Mahaprabhu ki kripa se jo ek ba aparad nahi karke shraddha ke sath Hare Krishna kehte hain ve yogi am nirvishesh vadi onke hazar hazar jamon ka kasht sadhana ke aur bahut jyada phal milta hai Aho batashva pacho to gariya yaj jiva agre vartate nama tubhyam tepas tapas te juhuru sasnaraya brahmanucha nama grinanti yete jo sadaiva jo svapach arthat sabse nijku janma lete to aise vyakti bhi yadi sadaiva bhagavan ka naam ucharan karte hain तो समझना चाहिए कि वो व्यक्ति वो भगवान का नाम लेने से तो सब वैदिक विधान तीर्थ यात्रा करना वेद अध्ययन करना कठोर तपस्या करना वो सब कुछ किया चुका है हम जो ब्रह्म दोनों संप्रदाय में बाकी ये जो चार तीन संप्रदाय श्री संप्रदाय विद्युत संप्रदाय और कुमार संप्रदाय तो ये संप्रदाय में हम नित्यानंद महाप्रभु को जानते हैं नित्यानंद महाप्रभु के बारे में जानते हैं नित्यानंद नित्यानंद प्रभु जानते हैं जानते हैं केवल हम जन है वही नहीं जन नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु गौरित है हम केवल नित्यानंद की सेवन है गौरित है एक साथ हम करते हैं क्यों नित्यानंद कहते हैं चैतन्य एक महाप्रभु और दुई प्रभु दुई जन दुई प्रभु सेवे महाप्रभु इज इन नित्य गौर राधे श्याम नहीं से नित्यानंद महाप्रभु And they give more importance to Nityananda than Chaitanya Mahaprabhu. Nityananda Prabhu or Mool Tattva hai Chaitanya Mahaprabhu. Gaur Tattva, Mool Tattva hai. Aap bolte ho Nityananda ko nahi samajhte, lekin Nityananda Chaitanya Mahaprabhu ke sevak hai. Mool Tattva hai Chaitanya Mahaprabhu. पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं पंचतत्व है और कृष्ण कृष्ण स्वयं है चैतन्य महाप्रभु और अन्य तत्वों भक्तरूप भक्त अवतार इत्यादि चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते तो आप जो बोलते हैं आप क्यों नहीं बोलते हैं तो दूसरे संप्रदाय के लोग गदाधर प्रभु के नहीं जानते क्यों नित्यानंद सो व्हाट विल हैपन टू देम व्हाट इज देयर डेस्टिनी उनकी गति क्या है जो चैतन्य महाप्रभु को द्वेष नहीं करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु कृपा से उनकी सद्गति होगी गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गति तथा गच्छति जो कृष्ण की भक्ति करते हैं विष्णु की भक्ति करते हैं तो उनका संप्रदाय का अनुरोध चैतन्य महाप्रभु हम जैसे नहीं मानते लेकिन हे बहुत श्री वैष्णव मध्व संप्रदाय वैष्णव जो हम जब उनके मंदिर जाते तो हमको स्वागत देते हैं हमको सम्मान देते हैं तो इस प्रकार वे चैतन्य महाप्रभु को सम्मान देते हैं वे अपराधी नहीं है जो पूरा अंश ग्रहण करते चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय में उनका फल तो पूर्ण होगा, लेकिन हम विशेषकर मायावादी का गलत सिद्धांत के विरुद्ध है। हमारा विशेष क्या विवाद नहीं है, विरोध नहीं है ये सब दूसरे वैष्णव के साथ। दूसरे मतलब गुजरात में एक कृत्रिम वैष्णव संप्रदाय है, स्वामी नारायण वो सही वैष्णव संप्रदाय नहीं है, वो अलग है। लेकिन जो संप्रदाय वास्तव आचार्य के अनुगत है, श्री वैष्णव, मध्व वैष्णव और सीरियसली भक्ति करते हैं, तो उनकी स्थिति निर्विशेषवादियों और भौतिकवादियों से उत्तम है। They don't consider him as an that's what the question was. Again, and I said that indirectly, in one way they do accept, because they give they respect us, our devotees. So in that sense they do. And I've met so many of these, and who are very appreciative. So should we say, you're all demons, you're going to hell? I don't think so. They spend their whole life worshipping Krishna. Now it's a different, it's just like Bhaktivinoda Thakur is Sri Krishna, what is that? Sri Krishna Bhajane Jadi. Shri Radha Bhajani Jadi Rati Nahi Balo Tava Krishna Seva Akarane Gelo. Jo Bhagwan Krishna ki seva karte lekin Radha ki seva nahi karte, wo uski bhakti sab faltu hai. To ye Vrajvasiyon, visheshkar Gopiyon ka vichar hai. Parantu Bhagwan Krishna द्वारकाधीश भी है, मथुरा नाथ भी है। ब्रज गोपियां भगवान कृष्ण को द्वारकाधीश जैसे नहीं मानते। ब्रज गोपियां का विचार में कृष्ण द्वारकाधीश नहीं है, ये द्वारका शब्द सुनने से भय लगता है, परंतु कृष्ण द्वारकाधीश भी है। तो एक परिप्रेक्ष्य में केवल राधा कृष्ण भक्ति भक्ति ही है, वो एक बहुत विशेष विचार है। वो भक्तिविनोद ठाकुर दूसरे कीर्तन में वो कहते हैं कि वो क्रिश्चियन मुस्लिम वो सबों को भी सम्मान देना चाहिए, वे भी अलग प्रकार से भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं। तो अलग अलग परिप्रेक्ष्य। Is it possible that they gradually make advancement towards Chaitanya Mahaprabhu? Madhvar or Shri Sampraday धीरे धीरे चैतन्य महाप्रभु के तरफ से उन्नति करते, तो हमारे भक्तों को सम्मान देने से तो उससे उनका कल्याण होते हैं। और इवन मायावादी, सम मायावादी they write that spreading they appreciate, they उनका अप्रिशिएशन ठीक नहीं है, वो हिंदू धर्म पूरा दुनिया में प्रचार करते हैं। और एक्चुअली सम मायावादीज they actually like the chanting of Hare Krishna. Now that may be, it's mixed with all their wrong ideas, but the fact that they appreciate it, that's for their eternal benefit. It's got to be. This morning we were talking about that Chandrasekhar Indra. He liked our devotees. He appreciated them. He was a Vaishnav actually. I was told he lived in, of course, in Kanchi. His mart is just close to the Ekambareshwar Mandir, big Shiva Mandir. He would go, he wouldn't go there regularly. He'd walk every day because he'd only walk. He's, you know, he doesn't take a car. He's a traditional sadhu. He would walk every day 3-4 kilometers to Varadaraj temple for darshan. There were many in the Sankara Sampradaya. There are several Shankaracharyas who actually appear to be Vaishnavas. Somehow they got. It's like just by some people by their prarabdha, they end up being prostitutes or something, but they're devotees. So it seems like that. Anyway, it's a big topic. Kuchhed Madhva Sampradaya. Mehejo. Chaitanya Mahaprabhu or Prabhupada ko bahut aparad karte. Unki gati kya hogi? Mujhe malum hai. Lagte unki bhakti to barabar nahi hai. Jinke dil mein bhakti hai, to dusra log jo bhakti karte usko swikar karte, pachan karte. Chaitanya Mahaprabhu jab Mathura gaye the, तो एक शानरिया ब्राह्मण थे और वो शानरिया ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु के साथ प्रेम नृत्य किए थे और उससे चैतन्य महाप्रभु समझ गए कि वो व्यक्ति का संबंध है माधवेंद्रपुरी के साथ, क्योंकि अगर माधवेंद्रपुरी के साथ संबंध नहीं है तो इस प्रकार आप प्रेम कीर्तन नर्तन नहीं कर सकते. तो इस प्रकार जिनकी चेतना में वास्तविक भक्ति है तो वो भक्त तो दूसरों की भक्ति को पहचान करते, क्योंकि तो माधव श्री वैष्णव के भक्त हमको सम्मान देते और एक्चुअली दे लाइक सो दे स्पेशली श्री वैष्णव दे लाइक इट सो मच सो दे मोस्टली दे लाइक आवर डिवोटीज वेरी मच. They're very appreciative. And Madhva Sampradaya also. In January I was in Udupi and the Parayai Swami, he greeted us, he made a program for us, he fed all of our devotees, 600 devotees with full feast prasadam. Was there faida nahi hote? Yeah. Is prakaj ve Chaitanya Mahaprabhu or Prabhupada ko appreciate karte hain. So we shouldn't, I don't think it's a good idea to think badly of these people. It's not my policy. No, we shouldn't. We shouldn't think about any sadhu, Mayavadis. Even Mayavadis, if they're sadhu, if they're actual sadhus, that much we can appreciate. We may not appreciate their teachings, but the fact that they're serious about spiritual life. Just like in Prakash Ananda Saraswati, because of his tapasya and his Veda dhyan, when that he also had the envy of Chaitanya Mahaprabhu. But then, when that was removed, that Veda dhyan and tapasya that became his asset, that's mentioned in Chaitanya Charitamrita. Sukadeva Goswami. Yeah. Well, that's a good. What is that? Parinishtito Pinayagunya. Alright, Hare Krishna. Srimad Bhagavad Gita Yatha Rup Kijaya. Hare Krishna.